tuturor că Dumnezeu m-a mântuit. Spune tuturor că pe Iisus eu l-am primit. Spun tuturor că Domnul meu Iisus Hristos, El m-a iertat, m-a vindecat, sunt bucuros. Cânt aleluia, aleluia, eu cânt mereu din inimă lui Dumnezeu. Cânt aleluia, aleluia, sunt fericit, spun tuturor că-s mântuit. De ce să tac când totul e adevărat? Cum să nu spun că Domnul meu, El m-a salvat? Și orice ar fi, într-una eu mărturisesc, Iisus Hristos e Domnul meu și-L preamăresc. Când aleluia, aleluia, eu cânt mereu din inimă lui Dumnezeu. Când aleluia, aleluia, sunt fericit, spun tuturor că-s mântuit. În lumea rea și păcătoasă am rătăcit, dar Domnul meu, Iisus Hristos, El m-a găsit. Și pentru mine a murit sus pe calvar, prin jertfa lui eu am primit viață-n dar. Cânt aleluia, aleluia, eu cânt mereu din inimă lui Dumnezeu. Cânt aleluia, aleluia, sunt fericit, spun tuturor că-s mântuit. Te rog să vii acum la El cu al tău păcat, ce te apasă cu durere neîncetat. Lui să îi spui, o Doamne Dumnezeul meu, Iisus Hristos, de astăzi vreau să fiu al tău. Cânt aleluia, aleluia, eu cânt mereu din inimă lui Dumnezeu. Cânt aleluia, aleluia, sunt fericit, spun tuturor că-s mântuit.